famous radio host, or even have your own TV show? The internet, it's become so much easier to share your talent with the world. However, first, you'll need a reliable streaming company. With Listen to My Radio, we'll help you effortlessly stream your show in the highest quality. For radio streaming, you can get up to 5,000 listeners without quality limit. For video streaming, you can get up to 1,000 viewers without quality limit. Thanks to our diverse server locations, the whole world can see and hear your amazing talent. Both are supported by ads, so it's totally free. We provide free website hosting with 500 megabytes of storage and 1,000 megabytes of bandwidth. Every free account includes a personal page and a personal subdomain with a shoutbox, blog, and gallery. If you want to put radio on your website, you can sign up for our premium package with auto DJ feature and advanced control panel, all hosted on our powerful servers. All this for $6.25 a month. You'll have the latest technology at the best price. Start now by signing up for your free account. Just click to the button on the left-hand side, and it's as simple as that. And once you're ready, sign up for one of our premium packages. Nu ska vi lyssna på nyheter från CBC i Kanada. From CBC News, The World This Hour, I'm Kaz Bovan. More anti-government unrest is expected in Haiti this week. Over the weekend, dozens of Canadian tourists, missionaries, and aid workers were airlifted out of the country. For now, there's a lull in the protests, but more violence is expected when demonstrations resume. With more, here's CBC's Paul Hunter. Last night, the government called for a return to normalcy, but few believe that'll happen. Haitians are angry over allegations of government corruption that allegedly diverted many hundreds of millions of dollars in the past 10 years or so away from projects that might have helped improve the country. Haiti is one of the poorest countries on the planet, and Haitians have lately signaled they're fed up with the decades of failed efforts to improve the place. The demonstrators are seeking anything better than the status quo, but they underline there are no easy answers. As one Haitian put it to CBC yesterday, it feels like it's the beginning of the end of the world in Haiti. Paul Hunter, CBC News, Port-au-Prince. CBC News has learned that Ottawa was preparing for the end of NAFTA, regardless of who won the 2016 U.S. election. U.S. President Donald Trump later proved them right. Elise von Scheele explains. Internal documents obtained by CBC News show the government started plotting out Plan Bs as early as August of that year. They show potential scenarios for if the deal was killed, though the precise details were removed for confidentiality reasons. In August 2017, Trump decided he'd had enough of NAFTA. More than a year of negotiations ensued. In public, the government's talking points never changed. Canada would not walk away from the table. But behind the scenes, memos titled Plan B were floating around government inboxes. The documents also warned of tariffs if the deals failed, totaling $224 billion in goods. A new deal was struck late last year, but the pressure still isn't over. Elise von Scheele, CBC News, Ottawa. On the Trans-Canada Highway. A pro-pipeline convoy from Alberta is on its way with plans to roll onto Parliament Hill tomorrow. The truckers are rallying for more federal support for the oil and gas sector. The City of Ottawa plans to close the roads around the hill for 2 days to make way for the convoy. CN Rail says it's still assessing how much oil leaked in a train derailment in the western Manitoba this weekend. The company says there was a partial leak of crude at the derailment site on Saturday, but it says it was contained and no oil reached nearby waterways. Transportation Safety Board investigators may have more information later today. Another curtain raiser today for Come From Away, the hit musical about Gander Newfoundland during the September 11th attacks, is opening in London's West End, one of the biggest theater markets in the world. Kayla Hounsell has more. The middle of nowhere, Gander, Newfoundland. The town, surrounding communities, and their residents reflected on stage in London. Producers have flown the real people across the Atlantic to meet the actors who portray them. When the 9/11 attacks closed U.S. airspace, 38 planes were diverted to Gander. Some 7,000 come-from-aways became the town's guests for days. On the 10th anniversary of 9/11, David Hine and his writing partner and wife, Irene Sankoff, went to Gander to write a musical. Telling a story about people overcoming their differences and about responding to tragedy with kindness. 9/11, they say, represented hatred, but 9/12 epitomized love. Kayla Hounsell, CBC News, London. The Canadian Food Inspection Agency has issued a recall for certain Eat Smart brand sweet kale vegetable salad bags. It's over possible listeria contamination. The affected Eat Smart products were sold in Ontario, New Brunswick, and Newfoundland and Labrador at a best before date of February 16th. There's been no reports of illnesses related to the recall. Symptoms of listeriosis can include vomiting, nausea, aches, and a fever. For more information, visit inspection.gc.ca. That is your World This Hour. You can listen to us live on your mobile device using the CBC Radio app. For CBC News, I'm Kaz Bovan. Nu ska vi lyssna på nyheter från Sky News. From the Sky News Centre at 2, seven MPs have resigned from Labour and will sit in the House of Commons as an independent group. They've given a list of reasons for their decision, including anti-Semitism and the party's Brexit policy. Shadow Foreign Secretary Emily Thornberry posted on Facebook her party will not be divided by the defections. Labour MP Neil Coyle says he doesn't agree with those who think the seven are traitors. The swaggering brochelism must end. The bullying, intimidation, online and offline, must be better tackled, and on Brexit and on other policy areas, members must have their views held. Facebook admits it still has more to do to tackle fake news and says it's open to meaningful regulation. An investigation by MPs says democracy is at risk from the malicious targeting of citizens with disinformation. Theresa May has rejected a call from Donald Trump for the UK to take back British extremists who fought with Islamic State. The US president thinks European countries should repatriate more than 800 captured IS fighters and put them on trial. The rail industry is aiming to create a new ticketing system. It says it wants to make it less confusing and it could develop a tap-in, tap-out service. Dolly Parton says she hopes she's a role model to others. The singer thinks the timing of 9 to 5, the musical, resonates with the recent Me Too movement. She admits she's lucky to have navigated a successful career. People say, "Oh, you're a feminist." I say, "I don't know. I don't know exactly what that means. I'm proud to be a woman. I'm proud to be a woman in business. I'm proud to do what I do. But I like to just live it. I like to be an example." But the country star says there's still a long way to go for gender equality in the workplace. Sport: Liverpool boss Jurgen Klopp will make a late call on whether defender Dejan Lovren is fit to play in their Champions League last 16 tie against Bayern Munich tomorrow. The centre-back is still recovering from a hamstring injury. That's the latest. I'm Will Rowe.

mesta blir väl inte som man tänkt sig, och ingen annan kan man skylla på. Och baken har man bakat fast man vänt sig, och knappast blir det något bättre. Och läser man om sådant som står skrivet, om människor som handlar fint och stort, då verkar livet en stipill och givet, och knappast blir det något bättre. Jag har slösat bort mitt enda liv på snus och kvinnfolk och travet, och spriten har jag haft som tidsfördriv, och ont i skam fick jag av det. Jag tror jag lämnar bort min arma själ till pastor Ström i kapellet. Och om man sköter om det riktigt väl, så får en gumma min istället. Nej, inte mycket blir väl som man hoppas, och ungarna är bäst när de är små, och kärleken är ljuvlig mens den knoppas, sen blir det knappast något bättre. Ett löfte är väl bäst, men det är löfte, och annat blir det när det frias in. Då har man glömt det mesta som man löfte, och knappast blir det något bättre. Men när jag lämnar in en vacker dag, då ska jag leva på tvären. Adjöst i kortspel och systembolag som bryter ner karaktären. Och ungkar vill jag också då förbli, som ensam själ vill jag vandra. Men skumman springer kring och ligger i, och håller ordning på andra. Och knappast blir det något bättre. Knappast blir det något bättre, men det ska det bli. Jag tycker jag börjar bra i alla fall. Så får vi väl fortsätta i den här takten, så blir det bättre och bättre, tycker jag. Vi ska... Ja just det, det var Inge-Britt Böcklin som ringde alldeles nyss. Därför ska vi ta och spela lite tonprickarna nu. Och framför, ja vad blir det nu? Snart är det dags för spelmansstämmer också. Det är dels uppe i Delsbo. Och lite grann här nere också, men det kommer väl fram så småningom. Men vi ska höra som sagt tonprickarna i just den här melodin som heter På spelmansstämma. Thank you. Ja, där fick ju Ingebrigt Bertlin sina favoriter också, tonprickarna, redan nu. Men det var inte den som hon ville ha. Men Ingebrigt, den kommer lite senare. Den du har önskat. Vi ska vidare med att låta ortens patrask ta hand om det musikaliska och sjungandet en stund framåt. Och det blir den här melodin som heter så mycket som Bara om min älskade väntar. Om idag inte var en ändlös landsväg, och i natt en vild och krokig stig, om imorgon inte kändes så oändlig, då är ensamhet ett ord som inte finns. Men bara om mina älskade väntar, om jag hör hennes hjärta sakta slå, bara om hon låger tätt in till mig, kan jag bli den jag var igår. Jag kan inte se min spegelbild i vattnet, jag kan inte säga sorglösa ord, jag hör inte mitt eko slå mot gatan, kan inte minnas vem jag var igår. Men bara om mina älskade väntar, om jag hör hennes hjärta sakta slå, bara om hon låger tätt in till mig, kan jag bli den jag var igår. Bara om min älskare väntar, om jag hör hennes hjärta sakta slå, bara om hon låger tätt in till mig, kan jag bli den jag var igår. Det finns skönhet i flodens silversånger, det finns skönhet i gryning solens sken, då ser jag i min älskades ögon en skönhet större än allting som jag vet. Men bara om jag vet att hon väntar, om jag hör hennes hjärta sakta slå, bara om hon låger tätt in till mig, kan jag bli den jag var igår. Men bara om min älskade väntar, om jag hör hennes hjärta sakta slå, bara om hon låger tätt in till mig, kan jag bli den jag var igår. Kan jag bli den jag var. Bob Dylan är ju inblandad i musikaliska när det gäller melodin. Och så medlemmen Jocke Kent är det som har skrivit texten eller översättningen. Men här var det Ortens patrask från Morjärv. Ett av mina favoritgäng där uppifrån. Och melodin då hette ju, det sjöng de ju också, Bara om min älskade väntar. Får väl hoppas att hon gör. Vi ska vidare med att låta Annika Andersson, denna fantastiska tjej nerifrån Halland, få spela en låt. Och det är Nils Fläcke som har komponerat låten. Och vi får väl ta den vägen då om det ska vara nödvändigt, kila slinken. Annika Andersson, Kila slinken. Ja, man måste ju ha namn på låtarna. Det tror jag har talat om tidigare, det där med Kila slinken. Minns ni har Nils Fläcke som har komponerat den. Han har sagt att det är smitvägen mellan Sala och Enköping. Den kanske de har räknat ut att det är en smitväg. Kila slinken, ja, vilka namn. Vi ska ta en liten önskelåt då. Ingrid Bertlin som ringde förut, hon ville ju ha en hambo. Och det är klart att vi ska ta det. Men i det här fallet så blir det en låt som det är text till också. Det är Kjell Krage, naturligtvis, som har skrivit texten till den här melodin. Den som Ingrid vill höra, det är Algot och Beda. Vid vägskälet mötte de varann. Beda hette hon och Algot hette han. Han kom där i lördagsvinkostym, hon i sommarkjol och doftade parfym. Och kvällssolen spred sin röda glans. Hej sa Algot, vart är du på väg någonstans? Jag tänkte, sa Beda, gå på dans och ta mig en sväng om på logen. Han gav henne handen som invit. Kom i vän så kan vi två slå följe dit. Hon log där de gick i stilla takt. Men som vanligt blev det inte mycket sagt. Men vinden gick sommarjum och len över blom på klöver, äng och dikesren. Med doft av pomaljer och syren. Och göken ropade i skogen. Där gick de hon och han tätt in till varann. Medan solen bakom kullarna försvann. I en sommarkväll när fiolers gnäll blandades med fågelsången. Beda tyst och blyg sneglade i smyg på sin vän och nöt för syn till kjolens tyg. Plötsligt som ett hyss stal han sig en kyss, och i hans armar var hon fången. Sedan och som i trans trådde de dans på dans. Ögonens varma glans vittnar om att han är hennes, hon är hans. Och i hans starka arm följer hon glad och varm mot hennes mjuka varm. För han lätt i hambostegen dansen har takt och sving. Nyfikna i en ring ställer sig runt omkring. Men Algot och hans Beda märker ingenting. Här är det het passion ända till sista ton. Då när de han och hon återvandrar hem på vägen, Vid vägskälet skiljs de inte mer. Varje lördagskväll när solen har gått ner så vandrar de båda samma väg och ska dela livets alla hambosteg. Och vad de har för sig där de två, det vet bara mån och själv som tittar på och tänker. Så lyckligt kan det gå när det är dans och livet leker. Algot och Beda, en mycket traditionell hambo som ofta spelas. Ja, jag själv varit med och spelat på 38, Runstensvägen 38, som för övrigt är dags nu igen, den 23. Eller Uttervägen 11 ska man ju beställa också om man åker taxi dit. Runstensvägen 38, PROs villa, där vi hyr en liten lokal. Ja, liten, vi hyr hela nedervåningen när vi är där på lördagarna. Lördag den 23, då börjar vi redan 11.30, för då är det årsmöte också. För Haninge musikanterna. Bara en sån sak. Vi ska ta en liten önskelåt igen, och det blir för Dagmar. Dagmar Ask ute på Tyresö. Hon är ju från Härjedalen. Så då är det naturligt att det blir Roland Cedermark och En sång till Härjedalen. Högt bland sjöar och fjäll, djupa skogar och hem, nära älven och den vi har kär, finns en plats skön och höjd, mera värd än allt guld, Härjedalen i hjärtat vi bär. Du har ljuset och doften av kåda och ljung, vi hör kyrkklockors klang över byn. Och i vinterklädds grud, som den fagraste brud, tonar fjället så mäktigt mot skyn. Här har knodiga nävar av tålmodig släkt odlat marken i tusende år. Här vill vi leva, ja här vill vi bo, Härjedalen för evigt, du ger hopp och tro. Och i Mångsippans land ser vi björnen ibland, och vi vet att för alltid det är. Högt bland sjöar och fjäll, djupa skogar och fjäll, Härjedalen i hjärtat vi bär. Ja, du har ljuset och doften av kåda och ljung, vi hör kyrkklockors klang över byn. Och i vinterklätts grud, som den fagraste brud, tonar fjället så mäktigt mot skyn. Här har knotiga nävar av tålmodig släkt odlat marken i tusende år. Här vill vi leva, ja här vill vi bo, Härjedalen för evigt, du ger hopp och tro. Och i Mångsippans land ser vi björnen ibland, och vi vet att för alltid det är. Högt bland sjöar och fjäll, djupa skogar och hem, Härjedalen i hjärtat vi bär. speciellt för Dagmar Daggan på Tyrese. Sång till Härjedalen. Det är speldrag i Radio Haninge direkt 98.5. www.radiohaninge.se. Om du är begåvad med dator eller den här fantastiska telefon, vad det nu är för något. Vad är de kallas för? Smarta telefonerna. Smarta telefoner, ja. Mm. Alla får omkring med små... Finns ju smarta högtalare nu med också som man pratar med. Ja. Nej, jag har inget beställt, jag ska inga ha. Nej. Nej, jag är så glad att det är som det är för min del. Jag har varken tv eller dator. Så har jag en gammaldags mobiltelefon också. Jag tror det går visserligen att skicka sms och sånt där. Men ja, men det gör du aldrig. Aldrig livet. Nej. Skulle aldrig falla mig in. Nej. Nej, det får räcka med att jag ringer själv och svarar när det ringer. För det gör det ibland. Ja. Det händer. Eller man ska prata stockholmska så blir det väl händer. Ja, eller också att säga som han Lindeman, varför kommer ni inte när jag ringer? Det är alldeles tomt här. Ja, just det. Det var ju sång där också utav Roland Cedermark. Sång till Härjedalen. Det ska bli mer en sång. Och det blir naturligtvis Grundsundsgänget. Eva Jarnedal och Janne Magnusson. De som kallar sig för Öbarna. En övertåg melodi som heter Huldas Karin. Och gitt Janne mig vad det virvlar och ryker utanför forsten till mormors kök. Och där står Huldas Karin och sjunger och viker i Stettebackens krug, vilken rök, vilken rök. Rök upp i berga och ner över fjorden och runt om vid en stuga och ut efter jorden. Och hörnerna och tuppen, de kacklar och flyr. Ja, det var ena hemskhet vad det virvlar och yr. Goddag, lilla Karin, här har du att göra. Jag härskar det rent tills jag ger mig om. Så nu får en ella och koka och röra. Och ge jag lilla Karin, säg vart reser du då? Titta på rögen och se vart han drar sig. Där rögen, lilla Karin, han virvlar och har sig. Nu svor han upp i berga och nu i en blink. Och sätter brygga världen ner till handens man flink. Han drar sig till Malu, han far över strömmen. Ja, detta det slutar på Kärringön. Nej, aldrig i livet, nej, aldrig i drömmen. I alla fall så gjorde han en sväng över sjön. Jag tror han far över till Målanda heden. Det bränner lilla Karin, han går över leden. Och jag går till kyrkan på Gianna då. Då är det rätt, sa Karin, där ska bröllopet stå. Då är det rätt, sa Karin, där ska bröllopet stå. Eva Jarnedal och Janne Magnusson med Evert Taubes melodi och text Huldas Karin. Ja, det är ju en fantastisk skribent. Vårt vackraste kulturansikte utåt världen, Evert Taube. Ett snille, ett geni. Eller vad tycker du då? Ja, han är inte så pjåkig. Nej, jag tycker faktiskt att han är ett av de genier vi har. Ja. Som inte finns kvar bland oss alltså. Nej, precis, men det är tur att han finns tillplattad. Ja, Evert Taube och Povel Ramel. Ja. Olle Adolfsson också i snäppet under där. Ja, vilka fantastiska ja. Människor. Saknar mycket sånt där i dagens produktioner. Men det får man väl bara önska sig. Det lär väl inte komma något. Vi ska höra på, eftersom det var Evert Taube som har skrivit Huldas Karin, så ska vi höra på en melodi som heter Evert Taube. Och det är Bröderna Lindqvist som ackompanjerar Tore Skogmans text, naturligtvis. Du är havet, du är solen. Du är visan som alla vill sjunga. Du är vattnet, du är ljuset. Du är sången som finns på var tunga. Du är sommar, du är grönska. Du är blomman på ängen som lever. Du är vinden som ger tonen. Du är du och du är Evert Taube. Glade bagan i San Remo som med Britta och Elinor dansar. Du är Fritjof i Arkadien. Du är Rönnerdal som binder kransar. Kalle Scheven och nudisten. Ja, figurer som alla vill äga. Du är vinden som ger tonen. Du är du och du är Evert Taube. I San Remo som med Britta och Elinor dansar. Du är Fritjof i Arkadien. Du är Rönnerdal som binder kransar. Kalle Scheven och nudisten. Ja, figurer som alla vill äga. Du är vilden som ger tonen. Du är du och du är Evert Taube. Du är du och du är Evert Taube. Ja, denna enormt duktige Tore Skogman som har väl skrivit över 1000 melodier och texter. Evert Taube, ja, det passade ju bra att vi tog den. Eftersom Huldas Karin är ju Evert Taube som har skrivit alldeles nyss. Vi ska över till Åland och hälsa på hos Greta Sundström. Det här är väl Pat Bones stora melodi. Love Letters in the Sand. På svenska blev det ju Kärleksbrev i sanden. Thank you. Ja, fortsätter smältningen så här så är det väl snart dags för kärleksbrev i sanden. Love letters in the sand. Här var det Greta Sundström som från sin CD Romantik på dragspel fick spela. Och det gjorde hon ju. Vi ska ta en liten önskelåt till Siv och Hasse på Tore. Hasse som ringde alldeles nyss. Han ville höra Peppa spela dragspel och det är klart att han ska få det. Peppan kommer här med finska valsen. Ja, det där var alltså finska valsen med Peppan för Hasse och Siv på Tore. Nu ska vi höra, ja, eftersom det är en hel del finska medborgare som finns i Dalarna, så ska vi höra på Niklas, vad var han heter efternamn? Fredriksson? Fredriksson, precis. Niklas Fredriksson som ska få spela och sjunga Helgdagskväll i timmerkojan. Längtande vid vitur sotiga bröst, vid bekymmer ur snöhöjda ord. Vi har eld, vi har kött, vi har brännvin till tröst, här i helg ut i skogarnas sol. Sjung Björnbergs jord ur din fullaste hals, om kärlek och ro. Sen fiolen brågren och spela en vals, för spökblåa månlyst små. Det är mil efter mil till lador och hus där frosten och kyrig viker i. Här är lustigt i stockeldens gula ljus som darrar i nattens vind. Du är fager brogren i eldglans röd där du grider din svarta fjol. För mat och för brännvin du glömt all nöd på din panna i ljus som en sol. Och jo, där du sitter vid grytan din, en baron i din målkinskull. Se fast åren har garvat ditt sega skinn, i ditt sot är du ung som en gud. Och Arvfors Fredrik, du skrattande man som vill alla uslingar väl, kom sjung om din ungdomssynd om du kan, och en skål för din gosse-själ. Och när morgonens stjärnor bleknar och dö, och när ungorna stelna till is, och när dagningen skälver på myr och sjö, vi sova på doftande ris, då så alla på granris tungt och drömma om bleka mörk. Och snarka och vända oss manligt och lugnt medan elden falnar på dörr. Boarja gratulerar nöjda säljare och köpare på Stenbockens gata, Blomgårdsvägen, Vallagränd, Tvillingarnas gata, Kullerstensvägen, Pusshagen. Vi har köparna i vårt kundregister. Hör av dig till Boarja för din bästa bostadsaffär. Bas, medium eller premium. Du väljer vilket mäklarpaket som passar dig bäst. Ring 08 51 51 0080 51 51 0080 eller mejla info@boarja.se. Välkommen! 68,5 öre om dagen. Knappa femman i veckan. Cirka 21 kronor i månaden. Eller 250 kronor om året. Det är ett medlemskap i Radio Haninge Direkt. Var med och se till att din lokala station överlever. Radio Haninge Direkt 98,5 www.radiohaninge.se. 250 spänn om året. Radio Haninge Direkt 401-8627-2. 401-8627-2. Ja, också Swish, det är väldigt melodiskt. 1-2-3-5-6-9-13-65. 1-2-3-5-6-9-13-65. Direktmöbler, din egen möbelbutik. Med bästa tänkbara service, omtanke, pris och kvalitet. Besök oss på Lagvägen 1 i Jordbro eller vår hemsida direktmobler.se. Skicka ett mejl direktmobler@telia.com eller varför inte ringa 500 211 75. 500 211 75. Hjärtligt välkomna hälsar hela personalen. Nytt från Haninge kommun. Aktuellt. Snart är det dags att söka feriepraktik för sommaren 2019. För att söka feriepraktik för sommaren 2019 ska du vara född 2001 eller 2002 och vara folkbokförd i Haninge kommun. Ansökningstiden är mellan 4 februari och 3 mars. Läs mer och gör din ansökan på www.haninge.se/feriepraktik. Vill du bli kompis? Kompis Sverige skapar möten genom att matcha ihop etablerade svenskar med nya svenskar. Kompisrelationerna ger ett ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer och bryter fördomar. De nyanlända vill många gånger ha en svensk vän för att snabbare lära sig svenska och förstå det svenska samhället. Läs mer på www.kompissverige.se. Kultur. Soppa och surr. Varje torsdag serveras soppa, öl och vin till olika planerade och spontana kulturaktiviteter. Såsom målning, musik, bokprat med mera. Fri entré. 21.2 och 28.2. Se Facebook/soppa och surr för mer information. Haninge kulturhus. Ja, där fick vi lite grann av Paul Moriarts orkester med en melodi som heter Beer Barrel Polka. Eller på svenska, ut i naturen. Och det är väl läge för det nu när det smälter undan allting. Här kommer Roland Cedermark, San Antonios ros. Thank you. Radio Haninge direkt, FM 98.5. Programmet presenteras i samarbete med Direktmöbler Lagervägen 1 i Jordbro. FM 98.5, Radio Haninge direkt. I Bergslagen, eller Sommar i Bergslagen om man hellre vill det. Allan Erikssons orkester, och det var Allan Eriksson som har komponerat också. Han har komponerat en hel del melodier, och det kommer en till som Allan Eriksson har knåpat ihop. Men i det här fallet så är det Paul Johansson från Askersund som ska spela. Och det passar ju bra nu när snön smälter undan, och snart är det väl dags för tussilag och vitsippor och blåsippor och det där att komma. Och så pålar i bäckarna, speciellt i Allan Erikssons Silverbäcken. Thank you. Ja, där fick den påla färdigt, Silverbäcken. En melodi komponerad av Allan Eriksson. Men här var det Paul Johanssons kvartett från Askersund som fick spela. Paul Johansson som allt som oftast ackompanjerar Ove Köhler. Men här var det ju ingen text i den här förstås. Så det blev bara Paul Johansson. Jag är inte så bara förresten. En liten önskelåt. Nu blir det en chansning. Om det här programmets speldrag, det handlar ju om dragspel. Så att jag är lite osäker på om det finns dragspel med i den här inspelningen. Men om ni inte gör det så får ni väcka i dragspel. Det är Britt-Marie i VHF som har önskat Harry Brandelius och melodin Han hade seglat för om masten. Seglat för om masten som en man ut i nästa år. Han hade seglat med förskjutning i lasten från Frisco till Singapore. Han hade seglat med fransmän och britter och med dem som betalt honom bäst. Han hade slungats mot Sydjyllands klitter en gång i en storm från sydväst. Men så en dag det sig hände, det var i en Kina-hamn. Där kom det en skuta han kände som var hembygdens namn. Han blev lite röd om kinden, mötte med en man. Och flaggan slog ut för vinden, den flagg som han en gång höll av. Han såg den ta svart av röken och blekt av tropikernas sol. Han hörde den fladdra lik göken som i hembygdsskogarna går. Som ett skälvande klänge hans en flickas hand. För första gången på länge han mindes sitt fädernes land. Han mindes då en röd liten stuga någonstans i ett följeskjut, där höga trädstammar bugar sig inför så skön en bygd. Han hörde flickskratt ifrån logen och en välbekant dragspelslåt. Han mindes en gång ut i skogen och slutligen brast han i gråt. Ja, jag hoppas att ni tänkte dragspel. För att hur mycket jag än försökte att bra in öronen i högtalaren i medhörningen här så hörde jag inget dragspel. Men jag hoppas att Britt-Marie hörde något. Ja, men vi satt den här lite på tredje raden längst bak i orkesterdiket där, tror jag. Ja. Han har inte ramlat ner i diket då? Nej, det tror jag inte. Ja. Gjort är gjort. Ja, gjort. Ja, kan bara få en kopia på det här. Jag tror vi får ta den också med resten med resten. Den kan vi göra, den är bara 20 sekunder. Ja, en tango på 20 sekunder. Ja, vi får se om vi hinner med det. Någonting som vi ska hinna med i nästa låt i alla fall och några till sedan också. Det är Bo Eklunds kvartett som ska få bjuda oss på Lady Be Good. Thank you. Du lyssnar till Sverigekanalen Dalarna, Hedemora bygden och lyssnar till Sverigekanalen Dalarna vänder från Hedemora sittan. Du lyssnar till Sverigekanalen Dalarna vid Mora bygden och långsitt. Du lyssnar till Sverigekanalen Dalarna, Mora bygden. Du lyssnar till Salarna vid sänder från Hedemora bygden och långsitt. Ja, ni lyssnar till Sverigekanalen Dalarna. Hedemora webbradio, vi sänder dygnet. Ni hittar oss på sverigekanalen.com. Hittar oss alltså på solen.com nollsol.tk. Sverigekanalen, Stångelsen för press och tv, Dokumentkälla, Gunnar Andersson i Långsidan. Lyssna till vandringsturen med Gunnar Andersson, besökalen.blogspot. Lyssna till vandringsturen med Gunnar Andersson, besök sverigekanalen.blogspot. Lyssna till vandringsturen med Gunnar Andersson, besök sverigekanalen.blogspot.com. Lyssna till vandringsturen med Gunnar Andersson, besök sverigeblogspot.com. Stöd Sverigekanalen på donera. Stöd Sverigekanalen på donera.tk. Stöd Sverigekanalen.tk. Stöd Sverigekanalen.tk. Välkommen till Sverigekanalen kanal 2D. Välkommen till Sverigekanalen kanal 2D. I mobilen och tune in appen, sök kanalen. Lyssna i mobilappen, sök bara kanalen. Lyssna i mobilen, in appen, sök bara på mobilen och tune in appen, sök bara på Sverigekanalen. Besök oss på adressen sverigekanalen.com. Besök oss på kanalen.blogspot.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Hitta oss på Twitter på Dalagunnar. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Hitta oss på twitter/dalagunnar. Hitta upp Kombla Gunnar. Kära vän, stor ära för mig att ha ett kulturellt inslag. För här kommer nämligen två äkta spelmän ifrån Dalarna. Änta Hans Olof, Elsas grabben från Stora Tuna. Jo du, hörde jag fundra först, men nu ser jag ju att det är Selma pojken från Hammerbacken. God dag på dig, Karl-Erik Albert. Ja, god dagen själv då, Hans Olof. Det var rock på en riktig masistan. Ja, riktig är man följt. Och nog har den som hon säger att vi var äkta. Ja, inte hästarna som vi tillverkade i Japan inte. Nej, nej. Ja, du har julebok. Jo, mensan du. Du har med båtsröret. Jo. Du ser lite blek och ämlig ut, Hans Olof. Ja, här sitter i sin midsommar. Nej, men man ska ju vara sån där bäsk färgklick för turisterna. På midsommarafton flängde jag runt och var pittoresk på 60 festplatser. Jag får ju spel så krullar sig. Ja, här känner på, här gör det. Men hör du, norran kulturmusik bra mycket bättre än det moderna. Nu ska det bara vara sån där show. Ja, vad sa du? Ja, trios med show, du vet. Hör du, inte skräp det spelman som måste ha två till hjälp. Inte det, Karl-Erik Albert? Jag håller med dig, Hans Olof. Och det finns till och med en del spelmän som har en hel skrälldust med folk bakom ryggen och kallar det för Sveriges största dansorkest. Alltså, du följer med så pass i alla fall. Ja, jag lyssnar ju ibland till sinnande rykten. Ja, hör du. Hör du, nu tycker jag att ofta blöksta med redan. Är han bra? Nej, vi tjonger väl i med en skottis. Du menar det i Stora Tuna? Ja. Hör du det? Jo, jag skulle väl vara det. Tal om ett landskap där det finns en del och himla spel. Upp och med på stugan snart det växer törf. Och i Falun finns det falutörf. Jo du, Karl-Erik Albert, i våran släkt vimlar det av skansen objekt. Ja du, Hans Olof, på vår gård där har vi det höla som Gustav Vasa låg i. Vi är fotboll nu, har inget allsvensk lag, men vi har ett pigsmilmanslag. Och från Dalen kommer Julebo, en hurtig dräng, och denna hembäddar refräng. I Stora Tuna, i Stora Tuna, dansa går ikväll. Det dulle du och dulle dig och alla sorger ge vi fader väl. Här lägger vi vår herr och ni, så har det burit och så är det en. I stora tun, i stora tun, i stora tuna är vi du varenda en. Res upp dal och mås i kyrktornets topp. Och en turist tar upp, köp som en souvenir en handmålad köp. Och en Grängsberg som går upp i tupp. Se Rune Lindström och strax in till kyrk. Och engagera sina tisser. Det du är tistpar som ni i stora tun. I stora tuna dansa går i kväll. Där dulle och dulle dig och alla sorger ge mig fader väl. Här lägger vi vår herr och ni, så har det vuret och så är det en. I stora tun, i stora tun, i stora tuna är vi nu varenda en. Jo, det hör du. Ja, men har ni inget modernare? Ni har ju vabbmar i rösten. Ja, det ska jag säga det statsgänt att det här är tongånger som sätter sig som klipulver i benen. Jo, du. Och takten där hemma, den stampar vi så att vi gropar ett tänk. I stora tu, ja, där är glädjen på ett annat plan. Som ett gehu, det stora tu, ja, för det passar massa bättre än i stan. Thank you. 46-åring åtalas för 4 rån i Uppsala. Publicerad idag klockan 11.27. En man åtalas vid Uppsala tingsrätt för att ha rånat 3 blomsterbutiker och ett konditori under december och januari. Han har vid alla rånen även hotat personalen med antingen en kniv eller en spruta. Den 46-årige mannen har suttit häktad sedan den 11 januari 2019. Han är nu åtalad för 4 rån och 2 fall av olaga hot i samband med rånen. Det första fallet inträffade den 11 december i fjol då en blomsteraffär på Svartorget rånades. Personalen fick samtidigt en spruta riktad mot sig. 2 dagar senare inträffade en liknande händelse i en blomsterhandel på Torbjörnstorg. Även här hotades personalen med en spruta. Efter rånet försökte han och blev då även han hotad med sprutan. Förneka brott. Den 22 december utsattes ett konditori på Svartbäcksgatan för ett rån. Den här gången hotades personalen med en kniv. Ett par veckor senare, den 7 januari, utsattes blomsterhandel i Eriksberg för ett rån. Personal hotades även denna gång med kniv. En man som försökte ingripa efteråt blev även han på Norrbyvägen. Totalt har 46-åringen kommit över knappt 7000 kronor. Han förnekar brott i samtliga fall. Publicerad idag klockan 11.27. Daterad idag klockan 11.27. Välkommen till kanal 2. Det nu kommer nyheter om väder. Yeah. medan ljusare tider vi har träd. skrämmas, kvalet ska släppa mitt bröst. Baby. skum och klaraste kristaller, gräs och blommor här, och lindelöv och kvist. Don't Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Besök oss på dalaradion.webnod.se. Besök oss på dalaradion.webnod.se. Du lyssnar till Sverigekanalen Dalarna. Vi sänder från Hedemora bygden och Långshyttan. Välkommen till Sverigekanalen kanal 2D. Sverigekanalen sänder med tillstånd från Myndigheten för press, radio och TV i Stockholm. Utgivaren är Gunnar Andersson i Långshyttan. Stöd Sverigekanalen på donera.tk. Stöd Sverigekanalen på donera.tk. Sverigekanalen, bästa musik mixen. Kontakta oss på natsol@allpost.se. Kontakta oss på natsol@allpost.se. Kontakta oss på natsol@allpost.se. som går förutan mål, ensam i den kalla vinden. Du som går omkring i staden, kall som står. Du som saknar så din vän, som har lämnat dig för andra, som sin egen väg vill vandra, sök förstå. Glöm mig bort, det finns rosor. Glöm mig bort, det finns rosor. Glöm mig bort, det finns rosor överallt. Du som strävar och går på, och som tror att lyckan sitter i en värld av guld och glitter, vandra på. Men om tveksamheten når dina innersta små gömmor, om ett annat liv du drömmer, sök förstå. Glöm mig bort, det finns rosor. Glöm mig bort, det finns rosor. Glöm mig bort, det finns rosor överallt. Om du är så nätt och spröd som en alltför tidig lärka, likt en sång som ej går fram och faller död. När du känner vinden slå mot din själs förfrusna fönster, och när blommor bildar mönster, minns du då? Glöm mig bort, det finns rosor. Glöm mig bort, det finns rosor. Glöm mig bort, det finns rosor. Det är någonting som bär den, denna sång. Den är lätt att höra på. Om du kan, så ta och lär den. Men det allra bästa är väl, sök förstå. Glöm mig bort, det finns rosor. Glöm mig bort, det finns rosor. Glöm mig bort, det finns rosor överallt. Alla nu. Rosor överallt, finns det rosor överallt. continue to count like that until I do stop. It's real simple. Just 6 inches, just like that, okay? The whole time, look at your feet. Nyheterna. Boom av privata konsthallar. Är mecenaten tillbaka? Inför VM-premiären på torsdag, förbundskaptenen räknar med att Stina Nilsson kommer till start efter skadan med en... Ja, då fattar våra kort. Ja, det var sporten, men det försvann lika fort som den dök upp. Ingen svart negress på Rapport. Vad kul. Ja, idag var vi i långspel faktiskt. Det var lite besvärligt och så. Min sagt, det var väldigt besvärligt här och väldigt halkigt att ta sig runt i långspel. Men på något konstigt vis så lyckas jag faktiskt ta mig runt just i långspel. Den här gången gjorde vi höger-vänstersvängen där med röstinspelning. Ja. Vi har just spelat in Radio Haninge. Bortsett från kommunalfullmäktige mötena där. Fast det var nog inget sist. Det hördes ingenting. Men annars är det måndagar. Annars är det måndagar 16-18. Ska man lyssna till ett program som heter Speldrag. Men det är faktiskt dragspel på radiohaninge.se. Det är så mycket strul i studion här och stressigt så missar jag de där första 10 minuterna. Annars har jag spelat in från klockan 18.10 ungefär. Det är så lätt att missa. Och det programmet går inte i repris där. Så att nu har vi den inspelningen där. Och det var väldigt besvärligt idag. Det var väldigt halkigt och så. Vattensamlingar och... ibland har ju gator och vägar spruckit upp. Så att det ser väldigt bra ut och så. Men ibland är det väldigt besvärligt. Så att jag har ju halkat till ett antal gånger idag. Men jag har ju faktiskt tagit mig runt långspel idag. Med röstinspelning, uppehåll och grottemulet och lite dis och dimma. Och några plusgrader där. Och så har vi delat lite länkar också här. Samhällsnytt-appen, Fria Tider-appen vi har... kopierat lite text också från SVT Nyheter där och lagt in i talsyntesappen. Och en del material har vi lagt upp i, som hyperlänkar där på bloggen då. Två konton där och på de här inbäddade chattarna där. Och vi har spelat in Svegots morgonprogram här plus den här musikslingan efter det. Det tar ju ett par timmar när jag kommer in och kan trycka stopp där. Men det var ganska besvärligt det faktiskt. Och ja. Det var väldigt besvärligt. Jag har ju faktiskt inte halkat omkull, men det var ju väldigt halkigt och så. Vatten på isen och halkigt och besvärligt. Isigt var det. Ibland hade ju vägarna och gatorna spruckit upp helt eller delvis, men en stor del var det väldigt isigt och halkigt och besvärligt och så. Men faktiskt, men det gick ju ändå att ta sig fram och komma runt där till slutet. Ja, Besvärligt var det så. Jag fick stötterna med en tre käppter för att hålla balansen och så. Vi såg väl lite grann människor som var ute och rörde på sig. Kanske inte i Långsbyn, va? Jag såg en gubbe som kollade sin postlåda, men jag såg väl inte några människor i Långsbyn som var ute och gick. Men mer inne i Långsötan så var det lite folk som var ute. I Långsötan var det lite folk som inte rörde på sig faktiskt där lite grann. Några få. Men det är bra med dagliga promenader då. Men kanske nöjer mig med Ica-butiken imorgon och så faktiskt, för att det var väldigt ansträngande här och så. Men sen har jag ju duschat igen och tvättat håret och åt en spagettirulle och så. Men jag kanske bara ska ta mig ner till Ica-butiken och handla lite grann försiktigt imorgon i halken här. Det var väldigt besvärligt faktiskt och så. Det är väldigt halkigt. Delvis, och delvis har ju gatorna spruckit upp. Och delvis är det väldigt halkigt där. Farlig is och så, man har ju sandat delvis och så, men det skulle behöva lite mer sand här. Och jag kommer inte runt Långsbyn idag. Röstinspelning också där. Och delat lite länkar, hyperlänkar, delningslänkar från Fria Tider och Samnytt och SVT Nyheter och lagt in i talsyntes och så. Allt tar ju sin tid och så, man orkar inte hur mycket som helst. Jag lägger mig sen i sängen där och vilar och gör lite jobb. Delar den här vandringsturen och trycker på lite appar och så. Så att det var ju väldigt besvärligt, så att säga. Det var det verkligen där. Det var väldigt besvärligt faktiskt och så. Men just när jag hade svängt runt där så sa jag att nu har vi faktiskt kommit runt och nu är det bara att fortsätta. Mot Långsötan och så, det var väl grått och så. Några plusgrader där, uppehåll och dis och dimma. Jag brukar ju bestämma mig i förväg vart jag ska. Så att jag sätter ett mål. Om jag säger att jag ska Långsbyn runt så blir det så. Så att vi tar oss i Ica-butiken och hem igen imorgon. Så får jag vila sen. Jag behöver fylla på lite mer och så där. Lite mer sämre kanske och så där. Och väldigt långsamt också med datorerna här. Väldigt sakta. Och när man trycker på mobilen går det fort. Men datorerna tar ju flera minuter att ladda en sida. Det går ju fruktansvärt sakta. Framförallt på C-datorn här, som är igång dygnet runt, varm och många program igång. Så det tar väldigt lång tid att surfa på Chromen där. Jag har ju WebDefender också. Man får verkligen ha tålamod, så att säga. När man kan börja trycka så. Sidorna ska laddas i evigheter, tycker jag. Så på så vis är det faktiskt lättare att surfa i mobilens lilla mobila webbläsare, men det är ju skärmen så pytteliten, så att det är jobbigt för ögonen, tycker jag. Och det kommer ju komma en vår sen. Vi har ju den 18 februari här, så att 4 veckor till så har vi 18 mars, så att vi bara ser framåt här faktiskt. Så Det var ju uppehåll som sagt, var grått, mulet, is och dimma. Och lite över Sverige blåst motvind, men jag fick medvind hem och så. Då är jag bättre lite folk in i Långsötan här. Det är faktiskt lite mammor som är ute med små flickor och så. Så att det var några få som var ute och rörde på sig här. Man kan ju ta sig fram faktiskt där. Och det är en bedrift faktiskt att gå på ren is faktiskt då, vattensamlingar och ändå ta sig fram faktiskt utan att det hade kommit kul där. Det har ju riktiga regnstövlar och de får man ju på sig ganska länge in i maj. Åtminstone fram till mitten av maj faktiskt då. Nu ska få tag på billiga kängor sen från Engelsons där. För de vi har är ganska trasiga där faktiskt. Jag har ju mycket trasiga saker här. Jag har inga vinterstövlar för de är så trasiga så. Det kommer in snö och grejer där. Och klampa omkring de här regnstövlarna långt in i maj där. För att det kommer vara blött på skogsvägarna. Det kommer vara väldigt blött i skogarna och väldigt blött ut med de här vandringslederna minsann. Det kommer att vara väldigt blött faktiskt långt in i maj där. All den här snön ska ju smälta, men jag tänkte just att det är fantastiskt här att vi har faktiskt kommit över till plusgrader här faktiskt. Här uppe är det inte särskilt många plusgrader, men det är ju trots allt några plusgrader så att vi kunde vara 10-15 var det kallt faktiskt. Men det ligger faktiskt på ett antal plusgrader här och längre ner i Stockholm och ner mot Östergötland och ner mot Skåne och så. Södra Sverige där så är det ännu mera plusgrader och vilt. Och Kalmar hade väl för några dagar sedan upp till 13 plusgrader faktiskt. Så det var ju fantastiskt faktiskt där. Negressen där på Rapport, men jag tryckte bort henne. Hon kommer från övre Norrland. Ja, och solbränd och fin. Solen tar bra där uppe faktiskt. Ja, den lilla bögen Jonas Gardell där, han var tagit sen faktiskt. Där jag åkte tunnelbanan med honom en gång där, klev på. Eller han klev på vid Slussen. Jag är på väg mot T-centralen. Jag jobbade mina tåg där på Stockholms central där med tågväxling och så. Både i Hägersten och den lilla äckliga AIDS-bögen Jonas Gardell. Ja, vad ska man säga, bögäckligt och hans 3 meter långa fingrar. Ja, det är för äckligt faktiskt. 2 män som har, ja, ja, det är så äckligt så att vi ska ju glömma bort det. Och likadant den här Robert Aschleberg, vad han heter. Med den lilla nesan där. Praktäckel. Det finns många avskum faktiskt här. Vi ska inte säga vad vi skulle vilja göra med de här äcklen. Men det är många bögar som har farit till helvetet där och brinner fortfarande. De fick ju AIDS där. Sixten Herrgård hette att bögeäckel och Jakob Dahlin var det väl, han försvann också med AIDS och Queensångare försvann också där i AIDS. Ja, Gud straffar. Naturens lagar. Man ska alltså inte ändra på man ska inte ändra på nature, the law of the nature. Det finns ju på internet och så. Det här archive.org, uppspelningar på engelska där. Från USA. Naturens lagar. The strong survive. Den starka överlever. Så att det kom ju den här sjukdomen där. Det var en del bögar som fick sina straff där. Och de är inte kvar i livet. Då jag åkte faktiskt tunnelbana mellan Slussen och T-centralen med den lilla bögen Jonas Gardell där. Ett riktigt praktäckel, ja, verkligen. Och vad vi skulle vilja göra med de här avskummen, det ska vi inte gå in på här. Jag tycker väl att HIV och AIDS är ett ganska bra straff. Tyvärr så är det många bögar som går på bromsmedicin idag. Man har ju förbättrat de här så kallade bromsmedicinerna så att de kan ju tyvärr leva ett par år till där. Ja. Jag råkade se Jonas Gardell här i 2 sekunder innan jag pillar bort han. Rör inte min kompis, du kan få AIDS. Kommer ni ihåg de klistermärkena? Jag minns inte om det var NRV som gjorde dem. Ja, de var roliga att sätta upp faktiskt där. De var röda. Så stod det, rör inte min kompis, du kan få AIDS. Ja, man har väl satt upp några miljoner i klistermärken och skickat ut och så. Men nu är det internet som gäller och så, ja. Ja, det är segare än sirap faktiskt. När man pillar på mobilskärmen så går det undan. Då tar väl någon sekund att komma in på en sida. Men det är ju en pytteliten skärm så att man har trött ögonen faktiskt där. Det har varit. Ja, ibland känns det väl lite svärdigt våraktigt faktiskt. Det går jättemysigt. Men det blåste lite fram på dagen här. Ja, det kändes att det var lite kallt i topparna när det blåste. Ja. Men snart är det mars månad. Så att det hinner ju komma lite bakslag på det här med snöandet. Ja, tror jag. Ja, jag får lita på att om man har otur. Om man har otur. Men det var väldigt fort snön smälte undan. Det måste vara dålig kvalitet på snön. Ja, det kanske är så, men det är väl lite extremt varmt. Det är inte det för vår februari. Det känns jo, så. Så här varmt brukar det inte vara. Nej. Man kan ju reklamera det kanske då. Ja, jag tror att SMH bryr sig. Ja, men kanske inte gör det. Välkommen till Speldrag, Swanderpool. Wonderful, marvelous, you should care for me. Balls up a nice paradise, what I love to see. Ger sig aldrig med den här signaturen Swanderpool med Eskil Columbus och grabbarna uppifrån Umeå. Jag tror att den får hålla ett tag till innan jag ändrar någon signatur. Det är många som säger att man känner igen att det blir vad det blir för program i alla fall. Det är bra det. Det är programnummer. Jag skyndar ju långsamt. Jag kommer väl i fatt någon gång 2025. År 2025 kanske är uppe i 1000 program om jag håller den här takten. Mm. Men jag måste ju hålla den här takten eftersom den fjärde, då var jag ju borta, och den elfte var det kommunfullmäktige. Så att det är 14 dagar sedan. Det känns som att börja om från början. Börja om från början. Börja om på nytt. Tänker på Janne Krantz och grabbarna då i Iggesundsgänget när jag börjar om från början. Han skär lite takter innan kör på texten komprimerat. Ja, roligt kan man ha. Har du haft sådana kassetter? Olika kassetter har jag inte haft. Olika sätt. Ja. Nej. Det är ju helt ute med de där gammaldags små kassetterna. Det är knappast någon som vet vad det är för någonting. Du menar kassettbanden där? Ja. En decimeter långa var de väl, kanske. Jag har till och med en sån här minikassett hemma som är ännu mindre. Heter det dattband? Ja, dattband. Och ännu mindre. Ja. Jag undrar vad som kommer härnäst, om det är små chips bara. Ja, nu ligger ju allt ute på nätet, vet du. Nu är det så. Där ligger allting, Spotify och så. Ja, nu har ju inte jag någon nät. Nej. Inte ens hårnät. Jag börjar bli långhårig också. Nej. Ja, det är som det är. Morgon är det dags att höra visor. Ja, det är det. Men det blir lite ändring mot planering. För jag hade tänkt att ha två gäster imorgon. Men dessvärre så gick den ena ut. Stav blev lite sjuk så att han kunde inte komma. Och då flyttar vi det program helt enkelt. Det jag har utlovat, det kommer inte förrän den 20 mars. Så det blir något annat imorgon. Väldigt spännande. Jag har precis gjort det färdigt. Ja, det blir ett visst program som vanligt. Ja. Klockan 13 i alla fall. Ja, stämmer bra. Men det här är ju som sagt ett speldrag. Det handlar ganska mycket om dragspel naturligtvis. Och ja, det känns ju liksom att det ligger i fingrarna det där. Vi ska höra på Therese och Peter Forsell uppifrån Mellansverige. Blir det väl? Ja, det kan vi säga. Uppe i Gävletrakten i alla fall. Therese och Peter Forsell med Fingerklåda. Thank you.

Lady Be Good, Bo Eklunds. Så fick vi höra lite vibra där också, vibrafon. Det är inte alls så tokigt tycker jag. Fantastisk dragspelare den här Bo Eklund. Försöker att konkurrera ut Sören Rydgren. Nej, det lär väl inte gå. Men det är bra nära. Fantastisk dragspelare i alla fall. Jaha, ja. Hade vi någon mer önskelåt, sa vi? Ja, vi hade ju det. Vi hittade inga misslurar. Men Peder sa det att det går bra med Evert Sandin. Ja, och det hittar vi. Det hittar du? Ja. Ja, ja. Men då låter vi Evert Sandin spela och eventuellt sjunga också då. En melodi för Peder. Och melodin heter Dalsnå. Speciellt för Peder i Nynäshamn. Och där fick vi lite sång också. Men jag tror inte det var inte bara Evert Sandin som sjöng. Nej, det lät som det var en helt gäng. Hela gänget. Mm. Hela orkestrat. Ja. Jag tror inte jag har hört den här låten förut. Nej. Ja, det är roligt med något nytt. Det finns låtar som inte du har hört. Ja. Nästa låt, den har jag verkligen hört. Den har du verkligen hört. Och det brukar ju vara en ständigt återkommande melodi när det gäller valsmaffian på spelmansstämmorna. Mm. Det är ett obligatorium. Ja, det är det. Ja. Och kan man inte den här, då kan man låta bli vara med. I det här fallet är det trio med Bumba. Ja. Ja, Bumba. Jan-Erik Lindqvist heter han väl egentligen? Ja, det gör han. Jag pratar med honom. Jag pratar med honom här om dagen. Ja, ja. Ja. Och det kan han ju. Ja, prata kan han. Ja. Och spela bas också. Ja. Som man gör i det här fallet. Och så är det ju Tommy Wehner som sjunger. Mm. Det är trummisen som inte finns bland oss längre. Tommy Wehner. Berra på dragspel. Mm. Naturligtvis. Mm. Och det de ska spela och sjunga, det är ju naturligtvis Drömmen om Elin. Har jag drömt om dig, lilla Elin, ljus som sommarns vind, söt som sockerstrut, med brun och fjun i kind. Under alla år har jag burit med mig drömmen, drömmen om Elin, leende under en blommande lind. Där är du så ung, så varm och ljus, solen i ditt hår, ett avsked i ditt hus. I min ensamhet vänder jag tillbaks till drömmen, drömmen. Bent i tunn sommarblus. Elin, i min dröm får ditt skratt mot skyn som en ballong. Far i min famn och vinden drar en sång. Det blev aldrig vi, men jag drömmer ändå drömmen, drömmen om Elin och om en sommar en gång. Ja, så är det väl bara att erkänna då sin okunskap när det gäller det musikaliska. Tommy Wehner var inte alls trummis, han var gitarrist och sångare. Mm, precis, han var lead singer och vad jag kallar för. Heter det på svenska? Ja, lite amerikaniserat kanske. Vokalist, han var vokalister. Vokal, ja. Han var vokal, var vokalist. Det är jag som har så svårt hur det är med konsonanter och vokalister. Ja. Och sen var det Bumba då, och sen var det ju Berra Lindblom, Berra Lindblom på dragspel. Ja. Och sen var det ju en kille till som egentligen bor uppe i Dalarna, om det var Orsa eller någonting sånt där. Men jag vet att på senare tid när han var ute och spelade trim och Bumba då, och hade lite ströspelningar så där, då var det Berra Störk. Då var Berra Störk som hoppade in, ja, på trummorna. Det kom. Jo. Mm. Och Bertil Störk känner jag sedan många, många år. Det gör jag. Tillbaka. Ja. Ja. Jag har spelat med också många gånger. Ja, ja, ja, det ser man. Där, i alla fall var det Drömmen om Elin. Och så var det väl Tommy Wehner som sjöng då. Ja, precis. Och Jan-Erik Lindqvist på bas. Eller Bumba. Jag träffade Tommy Wehner och gänget precis innan de gav sig iväg på den sista turnén som han var med på. Han får upp så. Jag träffade honom när de var på väg resande, för han bodde ju på Gotland. Tommy Werner. Så kom han över till fastlandet när han skulle ut på turné. Och så kom han och levererade en säck morötter till mig som jag hade köpt av. Gotländska morötter. Ja, precis. Och sen var vi på semester ut på turnén, sista turnén här, och då dog han ju i princip på scen. Sånt är livet. Sånt är livet. Jag brukar ju säga det att livet är ju sådant. Mm. Att födas och att dö. Mm. Det gäller att fylla mellanrummet med något vettigt. Ja, det kan vara bra. Om det går. Ja. Nu ska det bli lite spännande också för att se vad vi får fram nu då. För du säger att det ska vara lite presentation och flera låtar på det här året. Vi ska låta, vi pratade ju om Dalarna alldeles nyss. Mm. Orsa och lite grann sånt där. Men Bengt Polo Johansson var ju en radioman som ständigt höll till i Falun. Jaha. En massa dragspelsprogram därifrån. Och i det här fallet på den här CD:n så låter väl Bengt Polo Johansson förklara vad som kommer att hända. Märsta dragspelsklubb bildades 1973 och har alltså idag ungefär 50-talet medlemmar. Måndagar, repetitionsdagar och övningslokal är Valstadsskolan i Märsta. En mindre grupp nu, Lasse Skoglund, Lennart Persson och Sture Jonsson, spelar Jon-Erik Östs Trollskratt. Och efter den får vi höra Lasse Skoglund, 72 år, spela Ragge Sundqvist-låten Hästtrav. Trollskratt och nu senast hästtrav. Ja, så har han fått presentera båda låtarna då. Det var ju Trollskratt, det var ju Erik Sahlströms. Och hästtrav, det är Ragge Sundqvist naturligtvis. I det här fallet så var det ju hästtrav med 72-åringen. Han måste ju vara betydligt äldre idag. Om han finns kvar bland oss. Får vi hoppas att han gör. Ja, då ska vi ta och dansa lite tango. Och det ska väl inte vara så svårt. Kanske. Ja, men får vi ta sopborsten eller någonting. Om det finns någon här. Dansa kvastdansen med. Som tango. Det är Pertti Kinkiniemi som ska få spela den här fantastisk fin tango. Sexåring åtalas för 4 rån i Uppsala. Publicerad idag klockan 11.27. En man åtalas vid Uppsala tingsrätt för att ha rånat 3 blomsterbutiker och ett konditori under december och januari. Han har vid alla rånen även hotat personalen med antingen en kniv eller en spruta. Den 46-årige mannen har suttit häktad sedan den 11 januari 2019. Han är nu åtalad för 4 rån och 2 fall av olaga hot i samband med rånen. Det första fallet inträffade den 11 december i fjol då en blomsteraffär på Svamptorget rånades. Personalen fick samtidigt en spruta riktad mot sig. 2 dagar senare inträffade en liknande händelse i en blomsterhandel på Torbjörnstorg. Även här hotades personalen med en spruta. Efter rånet försökte en person att stoppa gärningsmannen och blev då även han hotad med sprutan. Förneka brott. Den 22 december utsattes ett konditori på Svartbäcksgatan för ett rån. Den här gången hotades personalen med en kniv. Ett par veckor senare, den 7 januari, utsattes en blomsterhandel i Eriksberg för ett rån. Personalen i butiken hotades även denna gång med kniv. En man som försökte ingripa efteråt blev även han hotad med kniv på Norrbyvägen. Totalt har 46-åringen kommit över knappt 7000 kronor. Han förnekar brott i samtliga fall. Publicerad idag klockan 11.27. Uppdaterad idag klockan 11.27. Avståndstagande i slutdebatt. Publicerad idag klockan 11.18. Granskningsnämnden fäller SVT för att ha tagit avstånd från ett uttalande som gjordes av Jimmy Åkesson i förra årets slutdebatt. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson fällde under debatten, som hölls 2 dagar före valet TT-uttalandet som fick Centerns Annie Lööf att slå näven i bordet. Efteråt sade partiledaren att uttalandet var grovt generaliserande och att SVT tog avstånd från det. SVT förklarade avståndstagandet med den så kallade demokratiparagrafen som slår fast att verksamheten ska präglas av principen om alla människors lika värde. Texten uppdateras. Publicerad idag klockan 11.18. Uppdaterad idag klockan 11.24. Efter Bandidosfest. Publicerad 13 februari. En av de män som misstänks för inblandning i dödsskjutningen i Borlänge för en månad sedan kunde gripas i Karlstad efter en Bandidosfest, uppger Nya Värmlandstidningen. Mannen är en av 3 som sitter frihetsberövad efter dödsskjutningen 11 januari. Han undvek polisen i 3 veckor innan han kunde gripas på centralstationen i Karlstad efter att ha besökt en fest med mackklubben Bandidos, skriver NWT. Han var på väg att lämna Karlstad, säger Daniel Fernström, tillförordnad chef vid polisens avdelning för grova brott i Värmland, till tidningen. Publicerad 13 februari. Publicerad idag klockan 5.13. En tidigare outgiven låt med Tom Petty har lagts ut på YouTube av den framlidne rocklegendens band, rapporterar Rolling Stone. Låten For Real spelades in år 2000 och kommer även vara med på det kommande samlingsalbumet Tom Petty and the Heartbreakers The Best of Everything. Albumet som släpps i mars innehåller 38 av bandets största hits som American Girl, You Won't Back Down och Mary Jane's Last Dance. Albumet blir det andra att släppas efter Pettys död 2017. I september förra året släpptes American Treasure, en box med en blandning av tidigare outgivna live- och studiolåtar som Tom Pettys dotter, fru och medmusiker tagit fram. Tom Petty avled hösten 2017 av en läkemedelsöverdos. Innan dess hade han en över 40-årig karriär bakom sig, bland annat som soloartist och med The Heartbreakers samt i supergruppen The Traveling Wilburys. Publicerad idag fortfarande telefoni och internet i Göteborgs skärgård. Publicerad igår 20 april. Det var under tisdagskvällen som Telia fick indikation på att det var störningar i teletrafiken i södra skärgården i Göteborg. Ganska snart kunde tekniker konstatera att en transportkabel ut till Styrsö hade grävts av. Enligt Telia så beräknas det sjökabelfartyget som har fått i uppdrag att åtgärda felet att anlända till skärgården under lördagsmorgonen. Vår prognos är att kabeln ska vara lagad den 22 februari. Det är ett ganska avancerat problem eftersom reparationen sker under vatten, säger Magnus Limås, pressansvarig på Telia. Finns en tillfällig lösning på plats? Under fredagen har Telia fått upp en radiolänk som är en reservlösning på problemet. Dess primära uppgift är att få telefonin att fungera igen. Vi har fått in rapporter om att vissa av våra kunder har fått fungerande telefoni igen, men det gäller inte alla. Vissa kunder har till och med fått igång sitt bredband, om en mer reducerad kapacitet, säger Magnus Limås, pressansvarig på Telia. Men flera hushåll i skärgården saknar fortfarande telefoni, internet och tv och får vara beredda att vara det ett kort tag framöver. Ingen dator, ingen telefon och ingen tv. Första dagen var spännande, sedan var det tråkigt, säger Kristina Andreasson, som bor i skärgården. Hör de boendes reaktioner i klippet ovan. Publicerad igår 20 april. Uppdaterad igår 20 april. Jag ger en röd blomma till en blanket mot hennes hår. Snart någon nya hon av någon annan får. Jag ger en gul blomma till en mörk flicka, kanske orkidé på dyrbar kvist. Men om hon är brunett, ta då en brudbukett. Det är i så fall säkrast först som sist. Jag ger en röd till en blond flicka, gärna rosor eller nejlikor. Den färgen står så vackert mot hennes hår. Snart nog nya hon att någon annan får. Jag ger en till en mörk flicka, kanske orkidé på dyrbar kvist. Men om hon är brunett, ta då en brun bukett. Det är i så fall säkrast, ja, ganska så säkert säkrast. Det är i så fall säkrast först som sist. Kring de små husen i gränderna vid hamnen sjöng ofta vinden till avsked sin sång. Jag minns det än hur du höll mig hårt i famnen. Det skingrar sorgen när dagen blir lång. Leende öm var din blick när vi två tog. Som i en dröm står jag här med en jublande själ. Bland de små husen i gränderna vid hamnen, när gemtar dig på strand. När din båt stack till sjöss. Och du kysste min mun sista gången. Kom ihåg, jag dig bad att jag väntar i evighet på dig. Och du vet ganska väl att du då mig för alltid är fången. Och jag ber varje kväll att du ännu ska tänka på mig. Kring de små husen i gränderna vid hamnen sjöng ofta vinden till avsked din sång. Jag minns det än hur du höll mig hårt i famnen. Det skingrar sorgen när dagen blir lång. När vi två tog farväl.